साखीय वृद्धारण्य परिषद द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण उसके पंचम कंडिका तक विचार हो गया, जिसमें मूर्त पदार्थ और अमूर्त पदार्थ की चर्चा हो गई। देवा व ब्रह्मणो रूपे कहा था, उसके दोनों की चर्चा हो गई। मूर्त कौन होते हैं और अमूर्त कौन होते हैं, अद्वैत में भी मूर्तामूर्त है, अध्यात्म में भी मूर्तामूर्त है। अद्वैत में मूर्तामूर्त है वायु और अंतरिक्ष से भिन्न, हाँ जो है हमारे पृथ्वी जल तेज वो मूर्त है, वायु और अंतरिक्ष दोनों अमूर्त हैं। यह है। और उसके दोनों का सार है, अद्वैत में मूर्त का सार है आदित्य मंडल, और अद्वैत में जो अमूर्त है वायु अंतरिक्ष उसका सार होता है आदित्य मंडलस्थ पुरुष माने अंतकरण सूक्ष्म शरीर वहाँ जो होता है। और अध्यात्म में मूर्तामूर्त है प्राण और माने शरीर के भीतर जो आकाश है, इस दोनों से अतिरिक्त जो यहाँ हैं वो मूर्त कहे जाते हैं। प्राण माने इंद्रियादि आ जाते हैं सब, इंद्रियों को भी प्राण ही बोला जाता है, प्राण के अधीन है, प्राण के बिना इनका जीवन नहीं है इंद्रियों का जीवन, प्राण होने पर ही इनका जीवन है नहीं तो नहीं, इसलिए प्राण ही कहा जाता है इनको। तो प्राण और शरीर के भीतर जो अंतर आकाश है, भीतर आकाश ये दोनों माने वायु और आकाश, प्राण माने वायु है यहाँ के, ये दोनों से अतिरिक्त माने पृथ्वी जलते जंग से यहाँ थूल शरीर ये मूर्त है। और प्राण और आकाश माने वायु और आकाश दो अमूर्त पदार्थ हैं यहाँ भी। तो मूर्त में या अध्यात्म में जो मूर्त के सार क्या है, कहा है चक्षुगोलक, ये चक्षुगोलक सार है। क्यों? जिसके नेत्र नहीं है वो सौंदर्यशाली नहीं हो सकता, सौंदर्य नेत्र के कारण ही सौंदर्य शरीर में कुरूप हो जाता है, नेत्र नहीं है तो गोलक नहीं है, आँख नहीं है कुरूप हो जाता है, सार है। और अमूर्त जो प्राण और भीतर आकाश है दो अमूर्त हैं यहाँ, वो तो दोनों का सार क्या है, कहा ये जो चक्षु गोलक में जो चक्षु है माने सूक्ष्म शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है जागृत अवस्था में जीवात्मा दाहिने आँख में होता है, कह रहे वो मतलब अंतकरण यहाँ है इसलिए जीवात्मा यहाँ है, अंतकरण के बिना जीवात्मा की अस्तित्व नहीं हो सकता, उपाधि के बिना उपहित की अस्तित्व हो नहीं सकता, जल नहीं है तो प्रतिबिंब बन नहीं सकता। तो ये है, तो जीव यहाँ है तो अंतकरण जरूर है, यही है। अब आगे षष्ठ कंडिका है, इस ब्राह्मण की अंतिम कंडिका है, आगे तो फिर मैत्रेयी ब्राह्मण है। अब इसी कंडिका में थोड़ा अध्यारोप संबंधी पूरे हो गए, अब चर्चा पूरी हो गई, अब शुरू हो जाना है आगे, या अंतकरण का स्वरूप बता करके आगे शुरू होगा माने आत्मा का उपदेश शुरू हो जाएगा, अपवाद शुरू होगा, इसी मंत्र पर अपवाद शुरू करेंगे। अध्यारोप चल रहा था अभी तक, अध्यारोप चल रहा था, अब आगे अपवाद प्रधान होगा, अपवाद कहेंगे माने इनका निषेध करके आत्मा के द्वारा जितना फैलाना फैला दिया, अब समेटेंगे। अब वेदांत के प्रक्रिया है, नियम है वेदांत का, एक से अनेक बनाना और अनेक को एक में लाना, ये वेदांत की प्रक्रिया है। एक से अनेक बनाते समय अध्यारोप आरोप करना होता नहीं, एक व्यक्ति अनेक हो ही नहीं सकता, काल्पनिक अनेक हो सकता है, वास्तविक अनेक होना संभव नहीं है, एक व्यक्ति कभी अनेक बनेगा नहीं बन सकता, किंतु काल्पनिक हो जाता है। जैसे शीश महल में कोई जाता है एक ही व्यक्ति अनेक दिखाई पड़ता है, वो क्यों किस कारण दिखाई पड़ा, उपाधि के कारण, उपाधि का शीशा है, किसी शीश महल में जाकर के खड़ा हो जाता है व्यक्ति तो एक ही होता है व्यक्ति तो, किंतु अनेक रूप दिखता है, वो शीशा वहाँ उपाधि है, उपाधि के कारण अनेक दिखता है, भासता है, वास्तव में एक अनेक हो ही नहीं सकता, एक ही है, अंतिम में वही कहना है। क्यों? सामने जो शिष्य है अज्ञानी है, उसने संसार को माना हुआ है, मान के बैठा हुआ है, संसार को सत्य मान के बैठा है। एकाएक बोला जाए कि संसार असत्य है, वो मानने को तैयार नहीं होगा। हाँ भाई, संसार है, यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। फिर है तो इसका बीज क्या है, कहाँ से आया ये, ढूंढते ढूंढते बीज क्या है, वो परमात्मा से आया है, यहाँ से लाएंगे, फैलाएंगे संसार को, फैला करके और उसी में निषेध कर देंगे। जहाँ जो बीज था, जहाँ से इसको निकाला गया था संसार को, उसी में निषेध करेंगे। उपादान कारण में ही जब वस्तु का निषेध कर दिया जाता है तो अन्यत्र होने की संभावना नहीं होती है, कहीं भी नहीं है संसार, ये सिद्ध हो जाता है। वो जब उपादान कारण में ही जब निषेध कर दिया जाता है, घट मिट्टी में है ही नहीं, ऐसा मिट्टी में ही जब निषेध कर दिया, घट भूतल में नहीं है कहेंगे तो कहीं अन्यत्र होगा, ये बुद्धि आएगी। किंतु उपादान कारण में ही कार्य का जब निषेध कर देंगे तो कार्य नाम की सत्ता रहेगी नहीं, ये सिद्ध होगा, कोई एक ही ब्रह्म सिद्ध होता है। अपवाद सिद्ध करना है, अब आरंभ होना है। इसके आगे मैत्रेयी ब्राह्मण और मधु ब्राह्मण, मधु ब्राह्मण में तो यही कि मैत्रेयी ब्राह्मण जो चतुर्थ ब्राह्मण आएगा, सबका अपवाद कर एक ही आत्मा का ही विचार होगा, वहाँ आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा सिद्ध होगा। और मधु ब्राह्मण में सार्वात्म भाव की सिद्धि करेंगे, पंचम ब्राह्मण में, इस अध्याय के जो पंचम ब्राह्मण आएगा मधु ब्राह्मण है, मान एक दूसरे का उपकारी उपकारक भाव में संसार टिका हुआ है, एक दूसरे व्यक्ति के एक उपकारक होता है, दूसरा उपकारी होता है, और वो भी उपकारक होता है जिसको उपकारी हम समझते हैं, ये स्थिति है। जैसे ये पृथ्वी जो है सभी प्राणियों के कार्य है, मधु है, मधु माने फल, कर्म का फल है ये, माने हमारे प्रारंभ हमने ऐसा कर्म किया था जिसके कारण हमको पृथ्वी मिली है, ये कर्म का फल है, हमने पैदा किया है अपने कर्मों के द्वारा, और आज वो पृथ्वी भी हमारे उपकार कर रही है। पहले हमने पृथ्वी को उपकार किया, पृथ्वी को पैदा किया, और आज पृथ्वी उपकार कर रही, हमें रहने की दे रही है, वो भी उपकारक है, परस्पर उपकारी उपकारक भाव है, ऐसा बताएंगे। सर्वत्र एक ही तत्व है वो, ऐसा पंचम ब्राह्मण में चर्चा होगी। तो अब यहाँ जो अध्यात्म में अमूर्त का सार बताया था, सूक्ष्म शरीर जो चक्षु करके कहा था, उसका स्वरूप बताते हैं, सूक्ष्म शरीर माने अंतकरण का स्वरूप बताते हैं आगे, कैसा है अंतकरण का स्वरूप। कंडिका है, तस्य है तस्य पुरुषस्य रूपम् यथा महारजनम वासो यथा पांडवावीकम् यथेन्द्रगोपो यथाग्नर्चि यथा पुंडरीकम् यथा सकृत् विद्युत्तम् सकृत् विद्युता एव हि हवात् अश्रीर्भवति एवं वेद अथात आदेशो नेति नेति नहि एतस्मादिति नेति अन्यत् परम् अस्ति अथ नामधेयम् सत्यस्य सत्यम् प्राणावै सत्यम् तेषाम् एष सत्यम् तस्य हि तस्य पुरुषस्य रूपम् यथा महारजनम् वासो यथा पांडवावीकम् यथेन्द्रगोपो यथा अग्निर्चिः यथा पुंडरीकम् यथा सकृद् विद्युत्तम् सकृद् विद्युता इव हवा अस्य स्त्रीर्भवति य एवं वेद अथात आदेशो नेति नेति नहि एतस्मादिति न इति अन्यत् परमस्ति अथ नामधेयम् सत्यस्य सत्यम् इति प्राणावै सत्यम् तेषाम् एष सत्यम् तस्य एतस्य। तत् शब्द पूर्व का परामर्श करता है, पूर्व में अमूर्त का सार रूप में चक्षु को कहा था, सूक्ष्म शरीर को कहा था, उसी का एक है अंतकरण या अंतकरण को लेना है, सूक्ष्म शरीर में है वो। तस्य हवा ये तस्य पुरुषस्य, पुरुषस्य माने अंतकरण से, या पुरुष माने अंतकरण है। तो क्यों पूर्व कंडिका में पुरुष कहा था, इसलिए यहाँ पुरुष बोल रहे अंतकरण को। तस्य हवा ये तस्य, हा प्रसिद्ध अर्थ में है, उसी इस पुरुष इसका, उसी इस पुरुष का माने अंतकरण का रूपम स्वरूप, इसका स्वरूप क्या, अंतकरण का स्वरूप क्या है। कहते हैं यथा महाराज राज रजनम बासा, कहते हैं महारजन कहते हैं हरिद्रा को, हल्दी जो होती है ना, महारजन नाम है उसका। हाँ, उसे रंगा हुआ वस्त्र को महारजनम बोला जाता है, अणप्रत्यय लग जाता है, तेन रक्तम रागात सूत्र है। हल्दी के द्वारा, हरिद्रा के द्वारा जो रंगा गया वस्त्र है उसको महारजनम, अणप्रत्यय लगा हुआ है। हरिद्रा का नाम महाराज रज नहीं है, महारजन है, और अण लगने के बाद आदियत की वृद्धि हो जाती है। तेन रक्तम रागात सूत्र है तद्धित में। यथा महारजनम बासो, बासस शब्द है, नपुंसक होता है, यही बासह बोल दिया। जैसे हरिद्रा से रंगा हुआ जो वस्त्र होता है पीला होता है, वैसा इसका स्वरूप है, किसका, अंतकरण का स्वरूप। माने अनेक रंग से बासित दिखाना चाहते, अनेक रंग वाला हो जाता है, अंतकरण स्वरूप ऐसा है। माने एक जैसे गुब्बारा होता है, जैसा रंग डाल देंगे वैसे दिखाई देगा गुब्बारा, अपना स्वरूप सफ़ेद होगा, उसका श्वेत शुक्ल वर्ण होगा, किंतु हरित रंग डाल देंगे तो हरा दिखेगा, रक्त रंग डालेंगे लाल दिखेगा, ऐसा ही अंतकरण है। महारजनम बासह, अंतकरण का स्वरूप ऐसा ही है, माने हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र के समान है, ऐसा पीला, कभी पीला दिखता है ये। अच्छा, और यथा पांडवा बीकम कहते हैं, हाँ पांडु अभिषेक होने वाले को अभिकम कहते हैं, अभी माने भेड़ जो होता है ना उसको अभी बोलते हैं, अभिषेक होने वाला जो भेड़ के जो ऊन से बना हुआ कंबल है, हाँ उसको पांडवा अभिकम बोला हुआ है, पांडु आभिकम, अभिषेक होने वाले को आभिकह, भेड़ के ऊन से बनता है इसलिए उसका ना आभिका पड़ा, किसका, कंबल का नाम। कैसा कंबल है, पांडु आभिकम ऐसा है, पांडवा ने थोड़ा सा रक्त मिला हुआ, लाल लाल पीला मिला हुआ सफ़ेद, उसको पांडु कहा जाता है, पीलापना कम है और शुक्लपना ज़्यादा है उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है। मान पीत में मिश्रित शुक्ल, तो हल्स ऐसा पीति में है, मान पीलापना है कुछ उसमें, भेड़ के रंग ऐसे होते हैं, उन उन वस्त्र होता है भेड़ का, हल्का पल पीला होगा बाकी सफ़ेद होगा, ऐसा इसका रूप है, दूसरा रूप अंतकरण। माने अनेक रूप बनाता है, पूर्व में जैसे जैसे संस्कार इसको पिला है संस्कार, हाँ वैसे वैसे रंग बनाता रहता है, वो कभी वो संस्कार से आकारित हो जाता है, कोई संस्कार से आसार माने वो हो जाता है, वैसा बन जाता है, संसार से युक्त हो जाता है, यही कहना है। तीसरा रूप यथा इंद्रगोप, इंद्रगोप एक रक्त लाल कीड़ा होता है, रक्त कीड़ा बरसात के दिन में होने वाले कीड़ा है, कभी लाल आकार बनाएगा ये, क्यों, कभी लाल देखा था, उसका संस्कार है वहाँ अंतकरण में, चक्षु आदि के द्वारा देखा था, रक्त वर्ण देखा गया था, हाँ चक्षु के माध्यम से वो अंतकरण में पड़ा हुआ है, कभी वो उस तद्रूप हो जाता है, इंद्रगोप रूप हो जाता है, इसका स्वरूप यह है। हाँ कभी तो हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र जो पीला दिखाई पड़ता है, इसका स्वरूप होता है। मान जैसे जैसे संस्कार वासना है उसी आधार पर रूप बनाता रहता है। यथा पांडवाभिकम, दूसरे नंबर, जिस प्रकार भेड़ का ऊन से बना हुआ कंबल होता है उस प्रकार का भी रंग हो जाता है इसका, माने हल्का पीलापना बाकी सफेद ऐसा। यथा इंद्रगोप, जिस प्रकार इंद्रगोप होता है, इंद्रगोप एक बरसाती कीड़ा है, लाल कीड़ा है, उसके समान इसका रूप है, कभी लाल बन जाता है उसका संस्कार आने पर। यथा अग्निर्चि, जैसे अग्नि की शिखा ज्वाला होती है उस प्रकार का इसका रूप है, जैसे अग्नि की ज्वाला है, अर्ची बने ज्वाला, अग्नि की जो अर्ची है ज्वाला है, उसके समान इसका रूप है, कभी ये रूप ये आकार का हो जाता है। अच्छा, यथा पुंडरीकम, जैसे कमल कम श्वेत कमल को पुंडरीक कहा जाता है, पुंडरीकम शीतांबुजे ऐसा कोश में कहा है, सभी कमल को पुंडरीक नहीं बोला जाता, श्वेत कमल को बोला जाता है, रक्त कमल को पुंडरीक नहीं कहा जाता, बोलते हैं ना मंगलम भगवान विष्णु और मंगलम गर्वध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष ऐसा श्वेत कमल के समान जिसके आँख है ऐसा कहना है। लाल कमल के समान आँख ठीक नहीं है, क्रोधित होता है तो आँख लाल हो जाता है वो ठीक नहीं, श्वेत कमल के समान आँख है ऐसा। यथा पुंडरीकम कहा, पुंडरीक माने श्वेत कमल, श्वेत पद होता है क्यों, कोष में कहा है पुंडरीकम शीतांबुजे ऐसा आया है। पुंडरीक शब्द सफेद कमल के लिए कमल के लिए प्रयोग होता है, श्वेत कमल में श्वेत पद्म के लिए प्रयोग होता है पुंडरीक शब्द। यथा सकृत विद्युतम कहते हैं, ये जिस प्रकार बिजली एक ही बार चमकती है ना सारे संसार को प्रकाश कर देती है सबको, बिजली जो चमकती है ऊपर उसके समान इसका रूप है, माने एक ही साथ अनेक विषयों में फैल जाता है, जैसे बिजली फैल जाती है, ये बिजली नहीं जो आकाश में जो विद्युत होती है सकृत एक ही बार, सकृत माने एक ही बार में पूरे व्याप्त कर जाती है विषयों को, एक विषय को नहीं सारे विषयों को व्याप्त करती है, ठीक इसी प्रकार इसका रूप है अनेक विषयों में एक ही साथ हो जाता है ऐसा है, इसका स्वरूप यह है कहा। माने ये रूप हो गया जैसे महारजनम हो गया और पांडवाविकम इंद्रगोप अग्निर्ची पुंडरीक और सकृत विद्युतम, ये छह प्रकार के रूप यहाँ दर्शाया गया, माने अनेक रूप वाला हो जाता है, अनेक जन्मों का जो संस्कार इसमें भरा हुआ है, एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों का संस्कार है। कभी कभी हम स्वप्न में उड़ते हुए पाए जाते हैं, तो क्या इस जन्म में हम उड़े हैं क्या, नहीं उड़ने की कला नहीं है, किंतु कभी हम पक्षी बने थे उसे संस्कार अंतकरण में है, इसलिए हम उस संस्कार को लेकर उड़ा जे उड़ता हुआ जैसा लगता है, ये स्थिति है। माने अनेक जन्मों का संस्कार है यहाँ, तो समय समय आने पर वो संस्कार जगता है, जगता है तो मन तत्त आकार में आकारित हो जाता है, ये कहना है यहाँ। यथा सकृत विद्युतम कहा, जिस प्रकार एक ही बार बिजली चमकती है तो बहुत सारे को एक ही साथ प्रकाश करती है, ठीक इसी प्रकार एक ही साथ अनेक विषयों का प्रकाश करना, अनेक आकार बनाना, ऐसा ही मन ये अंतकरण की बात है। अब उसके फल अवांतर फल बताते हैं, मुख्य फल तो होगा ऐसे जानने वालों को हिरण्यगर्भलोक की प्राप्ति होगी, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, किंतु अवांतर फल क्या होगा ये आनुषंगिक फल बताते हैं। सकृत विद्युता इव हवा हवाई अश्य श्रीर भवती, इस व्यक्ति के जो ऐश्वर्य है ना, श्री माने ऐश्वर्य, सकृत बिजली के समान जैसे बिजली एक साथ चमकते अनेक को विषय करती है, इसी प्रकार एक साथ अनेक प्रकार के लक्ष्मियाँ उसके यहाँ आ जाती है, गाय भी है जमीन भी है सब, ये सब के साथ धन बहुत सारे धन इसके साथ एकत्रित हो जाते हैं, ये सब धन में आते हैं, गोधन है पशु और पृथ्वी आदि धन हैं, सुवर्ण आदि धन हैं, सब धन में आते हैं, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य इसके पास एक साथ, श्री बहुत श्रीमान लक्ष्मी धन ऐश्वर्य, ये किसको होता है ये सकृत विद्युत के समान, जैसे बिजली चमकती तो अनेक विषयों का विषय करती है, उसी प्रकार इसको जानने वाले व्यक्ति को ये सारे के सारे ऐश्वर्य एक साथ आ जाता है, ये आनुषंगिक फल है, और मुख्य फल तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी उसके, यही है। या एवं व्यादा किसको हो गया फल, कहते जो इसको जानती इस महामस ये मन की इस बातों को जानता है, कैसे अनेक रूप वाला मन के विषय में जो जानता है, अनेक रूप आकार धारण करने वाला जो मन है अंतकरण है उसके विषय में जो जानता है, ये फल बताया। एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं एवं यथोक्तम हिरण्य गर्भीय वासना रूपम वास्ते है, जो हिरण्य गर्भ संबंधी जो वासना रूप है अंतकरण, हिरण्य गर्भ संबंधी अंतकरण भी हिरण्य गर्भ संबंधी है, माने हिरण्य गर्भ समष्टि पुंज है और ये व्यष्टि है, ये तो हिरण्य गर्भ का ही है, वासना रूप मन के जो संस्कार रूप है वासना रूप है ये, इसकी जो उपासना करता है उसका ही फल होगा। अस्य उपासकस्य सकृत विद्युता इव, इस उपासक को इस प्रकार फल मिला जिस प्रकार एक बार बिजली चमकती है तो सारी वस्तु को प्रकाश करती है, उसी प्रकार सारे ऐश्वर्य एक साथ आ जाते हैं, यही कहना है। विद्युता इव विद्योतनम इव, विद्युता इव का अर्थ कहते हैं विद्योतनम इव, इव श्रीर माने ख्यातिर्भवती, उसकी ख्याति ऐसे फैल जाती है एक साथ, उसकी ख्याति फैल जाती है एक साथ उस व्यक्ति की, जैसे बिजली फैलती है उसी प्रकार उस व्यक्ति की हिरण्य गर्भ संबंधी जो वासना रूप उपासना वासना रूप की वासना करता है तो उसको ये ख्याति फैल जाती एक साथ, यह अर्थ है। यहाँ तक तो अध्यारोप हो गया, जितना आरोप करना था हो गया, क्योंकि द्वितीय अध्याय तृतीय जो है ना द्वितीय अध्याय, यहाँ तक अध्यारोप प्रधान अपवाद को कहते आए, बीच बीच में अपवाद भी बोलते रहे, किंतु अध्यारोप प्रधान था, अब अपवाद प्रधान हो गया आएगा। तो आत्मा का उपदेश अब ये कहना है अपवाद। अथ अतः आदेश ये कहा, अथ अतः आदेश, अथ मान अनंतर, अस्मात् कारणात् आदेश। अब आदेश माने उपदेश, आदेश बोलिए उपदेश बोलिए निर्देश बोलिए एक ही चीज है। महाराज हमें निर्देश करो, निर्देश करो माने कुछ बोलो, उपदेश करो, उपदेश आदेश निर्देश एक ही होते हैं। अर्थात आदेश है, यह आदेश माने अब है, इसके आगे अब उपदेश है, आत्मा संबंधी उपदेश आरंभ होगा। अब अभी तक तो अध्यारोप चल रहा था, अब आत्मा संबंधी उपदेश कहते हैं आदेश। नेति नेति न इति दो बार कहते हैं, ये नहीं ये नहीं, ये आत्मा नहीं ये आत्मा नहीं, ऐसा। तो नेति नेति के द्वारा एक यहाँ ऐसा दिखता है, पूर्व में दो की चर्चा थी मूर्तामूर्त की, दो विषय चल रहे थे पूर्व में, अब एक न इति के द्वारा मूर्त की निषेध और दूसरा न इति के द्वारा अमूर्त का निषेध, यही अर्थ हो कहते हैं नहीं। यदि ये नेति नेति के द्वारा ये दो विषयों के यदि मूर्तामूर्त जो प्रकरण में है अभी ये दो का ही निषेध ये किया जाए तो क्या होगा, ये दो तो आत्मा नहीं है, इससे भिन्न कोई और वस्तु आत्मा होगा, ऐसे मन में जिज्ञासा होगी, अथवा ये दोनों वस्तु का जो अभाव न इति न इति कर अभाव, ये दो वस्तुओं का जो अभाव है मूर्तामूर्त का अभाव, वो आत्मा है, ऐसा ज्ञान हो सकता है साधक को। इसलिए यहाँ पर ये नेति नेति में ये दो मूर्तामूर्त का निषेध नहीं समझ रहा, विप्सा में नकार रहे हैं, एक द्वित्व हो रखा है, न इति एक पत्ता विप्सा में द्वित्व है, नित्य विप्सयो सूत्र है, विप्सा में द्वित्व हो जाता है, ऐसी स्थिति होती है विप्सा करने पर। विप्सा माने कात्रेण व्याप्तुम इच्छा विप्सा, संपूर्ण को लेने की जो इच्छा होती है उसको विप्सा कहते हैं, विपूर्वक आपलिक व्याप्त धातु से सन करके विप्सा बनाया जाता है, ऐसी स्थिति है। तो कार्चलेन व्याप्तम इच्छा, सबको लेने की जब इच्छा होती है उसको विप्सा कहा जाता है। सब माने क्या है, जितने वस्तु है सबका निषेध करना है, ये नहीं मूर्तामूर्त दो ही नहीं, क्यों केवल दो का ही निषेध करेंगे, न इति के द्वारा मूर्त और न इति के द्वारा अमूर्त का निषेध करने पर साधक के जिज्ञासु के मन में श्रोता के मन में हो सकती है, ये दो तो आत्मा नहीं है, इससे भिन्न कोई और वस्तु आत्मा होगा, मूर्तामूर्त से कोई तीसरा वस्तु कोई आत्मा होगा, इस संदेह हो सकता है। दूसरी बात, ये दोनों का जो अभाव कर रहा है यहाँ न इति करके मूर्तामूर्त, तो अभाव रूप आत्मा होगा, जैसे बौद्धों ने माना शून्य शून्य करके माना, ऐसी बुद्धि आ सकती है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये विप्सा में नकार है। एक नेति नेति जो पद है ना, नित्य विप्सा सूत्र पद को द्वित्व करता है, हाँ अष्टमध्याय के द्वितीय पाद में सर्वस्व देह के अधिकार में नित्य विप्सा सूत्र आता है, माने विप्सा में द्वित्व हो जाता है, नित्य द्वित्व हो जाता है, पद का द्वित्व करेगा, ऐसी स्थिति है। तो न इति था उसका दो बार बोल दिया, न इति जितने भी सामने वाला पूछेगा यह आत्मा है कहते ना, ये आत्मा है ना, ये आत्मा है ना, ऐसा सबका नकार कर रहा है, जो नकार निषेध के अवधि रूप से जो जाना जाएगा आत्मा हो जाता है, क्योंकि अवधि के बिना कोई अधिष्ठान के बिना निषेध करना संभव नहीं है। भूतले घटो नास्ति बोला जाता है, भूतल न हो तो घट का निषेध क्या करेंगे, निषेध होता है उसका अधिष्ठान जरूर होता है, तो ये सबका जो निषेध किया जा रहा है उसका जो अधिष्ठान है वह आत्मा है समझना बस। यह आत्मा है कहने के ऐसा है नहीं, कोई सावय पदार्थ है ही नहीं, कोई अयम गऊ ऐसा बोला जाता है, सिंह पकड़ के बोला जाता है, क्यों प्रत्यक्ष का विषय है सावैव है, आत्मा ऐसा नहीं निर्वैव है, इसलिए यही होगा, इसका एक ही उपाय है बोलना ना, मान इतर व्यावृत्ति के द्वारा ही उपदेश होता है इसका, जो जो वस्तु इतर हैं आत्मा से इतर हैं उनसे व्यावृत्ति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, बस इस ढंग से व्यावृत्ति, जो नहीं नहीं करके निषेध करेगा, निषेध की जो अवधि होगा जहाँ अधिकरण होगा, जहाँ निषेध किया जा रहा समझ रहा साधक समझ जाएगा वो आत्मा है। ये अर्थात आदेश, अब आदेश, अब अपवाद शुरू हो गया यहाँ से, अब आत्मतत्व की चर्चा होगी आगे। अर्थात आदेश नेति नेति कहा न इति न इति, ये नेति नेति जो कहा न इति न इति करके जो बोला है हाँ, ये बीप्सा में द्वित्व है, जो नकार का द्वित्व किया है बीप्सा में है, नित्य बीप्सा सूत्र से है, न कि पूर्वक पूर्वोक्त जो मूर्तामूर्त दो का निषेध करना नहीं, इसके लिए यहाँ नेति नेति नहीं है, बीप्सा में है, यही भाष्य आदि में अर्थ निकालेंगे। नेति नेति नेति का बस यही आदेश है, क्या उपदेश क्या है, न इति न इति, ये नहीं ये नहीं, यही है आत्मा का उपदेश, तो यही है, इतर किस इतर जितने भी थे उसका निषेध करना, आत्मा भिन्न का निषेध करना ही उसका उपदेश है, ये उपदेश है। माने आत्मा अन्य में जो बुद्धि हो रही थी, आत्मबुद्धि हो रही थी शरीर आदि में, ना ना ना ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसा निषेध करते करते जो निषेध का अवधि होगा आत्मा समझ जाएगा, यही है। नहीं ये तस्मात इति, ये तस्मात आदेशात न, इस आदेश से भिन्न कोई आदेश नहीं, यही आदेश है उपदेश, यही आत्मा का उपदेश, ही माने अस्मात, ही जो हेतु अर्थ में होता है अस्मात, ये तस्मात आदेशात, ये जो आदेश है ना यही आदेश, जो न इति न इति जो आदेश दिया है आदेशात न, अन्य कोई आदेश नहीं है, बस यही उपदेश है आत्मा का उपदेश, यही है सारा जितने भी अध्यारोप हैं उनको न न न न करके ही बस उपदेश होता है, यही है। शिव महिमन स्त्रोत्र में कहा है पुष्प तंत्र आदि अतद्व्यावृत्यायम, श्रुति भी ऐसा बोलती है भगवान आपके विषय में, इतर व्यावृत्ति के द्वारा आपका स्वरूप का कथन करती है, ये भगवान शिव है ऐसा नहीं बोल सकते आपको, इतर व्यावृत्ति अतद्व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, श्रुति भी आश्चर्य होकर बोलती है आपके विषय में, इतर का व्यावृत्ति करना बस यही है, यही है ना, नहीं ये तस्मात इति, ही माने यस्मात कारणात, ये तस्मात उपदेशात, इस उपदेश जो आदेश है, आदेश माने उपदेश एक ही है ना, दूसरा कोई आदेश नहीं, यही है आत्मा का उपदेश, यही है इतर व्यावृत्ति करना ही उपदेश है, बस जितने आपने आरोप किया है या लगाया है इसको हटाना ही काम है, आत्मा का उपदेश यही है, अज्ञान के कारण जितना आरोप किया है मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण आदि वर्ण का आरोप, मैं ब्राह्मण आदि पुरुष हूँ ब्राह्मण हूँ है ना, और मैंने वृद्ध हूँ बाल हूँ युवा हूँ, क्या क्या आरोप है पता नहीं, न जाने कितने आरोप लगा रहा है, ये आरोप का निषेध करना ही आत्मा का उपदेश होता है, यहाँ कम आरोप नहीं है बहुत आरोप है, बहुत सारे आरोप लिए बैठा हुआ है अज्ञान के कारण से, तो इनका निषेध करना ही, निषेध के अवधि रूप से आत्मा का परिचय अपने हो जाएगा, माने विधि मुख से आत्मा का परिचय नहीं हो सकता है, निषेध मुख से, किसका निषेध, आत्मा का निषेध नहीं अन्य का निषेध, जितने आरोप किया उसका निषेध के माध्यम से आत्मा का बोध होता है, ठीक है। नहीं एतस्मात इति, एतस्मात ही माने अस्मात कारणात, एतस्मात आदेशात न, अन्य आदेश नहीं है, इसी की व्याख्या आगे न इति, अन्यत परम नास्ति यही होता है, इति नास्ति इति, अन्य कोई पर आदेश है ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ आदेश यही है नेति नेति, इससे अन्य कोई आदेश नहीं है, कोई उपदेश नहीं आत्मा का, कहते हैं अथ नामधेयम, अब उस आत्मा का नाम का कथन करते हैं, क्या नाम है आत्मा का, नामधेयम माने नाम एव नामधेयम, स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय होता है, नाम रूप भाग भ्यो ध्येय, ऐसा सूत्र है पंचम अध्याय में, नाम शब्द रूप शब्द भाग शब्द, ये तीनों से ध्येय प्रत्यय स्वार्थ में होता है, नामधेय माने नाम, रूपधेय माने रूप, भागधेय माने भाग, स्वार्थ में प्रत्यय है, ध्येय प्रत्यय होता है, नाम रूप भाग अभ्यो ध्येय, ऐसा सूत्र है व्याकरण में, नामधेयम माने नाम, उस आत्मा का नाम बताते हैं, क्या नाम है, कहते हैं सत्य से सत्यम, बस यही नाम है उसका, सत्य से सत्यम, पहले बार सत्य है, सत और त्यत मिलकर सत्य है, सत माने मूर्त और त्यत माने अमूर्त, ये जो सत्य है मूर्ता अमूर्त, इसका सत्य वही है आत्मा है, सत्य से मूर्ता अमूर्त से सत्यम आत्मतत्व, प्रथमांत सत्य शब्द आत्मा है, सत्य से सत्यम यही नाम है उसका, आत्मा का नाम, तो पहले जो षष्ट्यंत शब्द सत्य शब्द में दो शब्द हैं, दो पद हैं, सत और त्यत, दूसरा वाला में एक ही शब्द है सत्य, इसलिए सती साधु सत्य ऐसा है वहाँ, यत प्रत्यय लग रखा वहाँ, दिगादि भेद से हेतु हुआ है सत्य में। और पहले वाला दो शब्द हैं सत और त्यत मिल के सत्य बना है, माने मूर्त और अमूर्त। प्रत्यक्ष के विषय को सत कहते हैं और परोक्ष के विषय को त्यत बोलते हैं, ये स्थिति है, ऐसा सत्य है। यह सत्य का सत्य वही है। व्यवहार में जैसे सर्पो अस्थि बोला जाता है, सर्प है बोला जाता है, उसका सत्य कौन? रज्जु है। ये जो सत्य सर्प दिखता है इसका सत्य रज्जु, रज्जु के बिना इसका कोई स्थिति नहीं है, रज्जु में कल्पित है वो सर्प। घट को सत्य सत्य बोलते हैं, वह मृतिका सत्य है उसका, मृतिका ही सत्य है। मृतिका हटाएंगे तो घट नाम की वस्तु नहीं है, बाचारों विकारों नाम जब लग जाएगा। तो सत्य से सत्यम, जो सत्यंत है सत्य माने मूर्तामूर्त सत्य, उसका सत्य यही है। माने उस आत्मा के कारण से ही यदि भास रहा है, अधिष्ठान न हो तो कल्पित वस्तु भास नहीं सकता। वेदांत की मर्यादा है कि जगत कल्पित है, मूर्तामूर्त जगत कल्पित है, कल्पना मात्र है, कल्पना है। सुसुप्त में हम अकेले थे, ये जागृत में हमारी कल्पना है, ये अभी सारा संसार जो भासता हमारी कल्पना है। सुसुप्ति में हम अकेले थे कुछ देर पहले, ये थे नहीं कुछ भी, अभी कहाँ से आए, ये कल्पना है, अज्ञान के कारण कल्पना है। तो कहा अथ नामधेयम का, अब नाम आत्मा का नाम यही है। नामधेयम माने नाम एव नामधेयम, जो नाम है उसी को नामधेय कहा जाता, स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय हुआ है नाम शब्द से, नामन शब्द से। सत्य से सत्यम यही है उसका नाम, जो सत्य कहते हैं ना जगत को, उसका सत्य आत्मा है, यही है। घट को जो सत्य बोलते हैं, जैसे उसका सत्य मृत्यु का अधिष्ठान सत्य है, तो जगत कल्पना का अधिष्ठान आत्मा है, इसलिए सत्य का सत्य है वो, यही है। सत्य से सत्यम इति, फिर कहते हैं ये सत्य से षष्ट्यंत सत्य शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं प्राणावय सत्यम, षष्ट्यंत जो सत्य शब्द है, सत्य से सत्य में षष्ट्यंत सत्य शब्द है, उसका अर्थ क्या है? कहते हैं प्राणावय सत्यम, प्राण शब्द से प्राण से उपलक्षित संपूर्ण जगत, ये सत्य, वह सत और त्यत मिलकर के सत्य बना हुआ है। सत्य त्यच अभवत ऐसा आया श्रुति में, सत और त्यत दो रूप में हो गया ब्रह्म कहते हैं, जैसे अमूर्तामूर्त कहा ना कहीं आनंद रहता है, सत्य त्यच अभवत दो रूप में हो गया। सत माने पृथ्वी जल तेज रूप और त्यत माने वायु आकाश रूप अमूर्त रूप, ऐसा हो गया, ऐसा आता है। तो प्राणावय सत्यम कहा, प्राण से उपलक्षित संपूर्ण जगत सत्य, सत और त्यत मिला हुआ सत्य है। ये दो रूप होते हैं, मूर्त और अमूर्त होते हैं, दो होते हैं जगत का रूप। तेषाम ये सत्यम, तेषाम प्राणानाम, वो जो प्राण है उनमें माने जगताम जो जगत है उसमें सत्य आत्मा है, क्योंकि कल्पना जो होती है अधिष्ठान के बिना नहीं हो सकती है, तो जगत कल्पित है, कल्पना है, उसका सत्य तो आत्मा ही है, आत्मा ही है। सुषुप्ति समाधि में, समाधि तो देखा नहीं, सुषुप्ति का अनुभव तो सबको ही है, वहाँ जगत नहीं होता, समाधि में अज्ञान भी नहीं होता, आत्मा ही होता है। ये तो जागृत स्वप्न का खेल है, ये अज्ञान में पड़ जाता है, उपाधि को लेकर के चलता है, इसलिए नाम रूप के चक्कर में पड़ जाता है। एक यदि वृद्धारण्य परिषदि द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण कहा, यह तृतीय ब्राह्मण पूरा हो जाता है कंडिका में, किंतु इसका भाष्य टीका थोड़ा विचारणीय है, विशेष विचार होगा, एक नंबर टिप्पणी है। नहीं ही माने यस्मात, ही जो है ना, ही माने यस्मात होता है, जिस हेतु से, हेतु में होता है ही शब्द यस्मात। ये तस्मात ब्रह्मणो व्यतिरिक्तम नास्ति, इस ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वास्तविकता ये परमार्थ यही है, इस ब्रह्म से इससे भिन्न कुछ है ही नहीं, अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये स्थिति है। माने घट आदि जो होते हैं मिट्टी से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, यही है। अधिष्ठान से अतिरिक्त कल्पित वस्तु कुछ होता ही नहीं है, जगत कल्पना, वेदांत में जगत को सत्य नहीं मानते, कल्पित माना जाता है, यही है। ही माने यस्मात, ये तस्मात ब्रह्मणा, इस ब्रह्म से व्यतिरिक्तम नास्ति, अतिरिक्त वस्तु कोई है ही नहीं, ब्रह्म ही है। तो कल्पना अन्य वस्तु कल्पना मात्र है, वस्तु नहीं है, अन्य वस्तु नहीं, यही है नास्ति इति। अतो न इति उच्यते, इसे न कहा जाता है, इसलिए न कहा, यही कहा जाता है, कहा न पुनर्ब्रह्म भी नास्ति, ये नहीं कि ब्रह्म ही नहीं है, बात नहीं है, ये नहीं मानना कि ब्रह्म ही नहीं है, ऐसा मत समझना। एक नीति से जगत का निषेध और दूसरा नीति के द्वारा ब्रह्म का निषेध, ऐसा नहीं। न पुनर्ब्रह्म ही नास्ती, ब्रह्म ही नहीं है ऐसा नहीं होता। क्यों? नास्ती बोलने के लिए अधिष्ठान दिखाना पड़ेगा, ब्रह्म का निषेध कहाँ करेगा। न पुनर्ब्रह्म ही नास्ती इति अभिप्रायण, इस अभिप्राय से तथा उचित ऐसा नहीं कहा, माने ब्रह्म ही नहीं है इस अभिप्राय से ऐसा नहीं कहा, नेति नहीं कहा है, न ऐसा नहीं कहा। कुत ये तो गम्यते प्रश्न आया, कैसे जाना जाता है? तो कहा यह तो निषिद्धात् अपरमार्थभूतात् अन्यत् अनिषिद्धम परम, परमार्थभूतम ब्रह्म अस्ति। जो निषिद्ध है, जो अपरमार्थ स्वरूप है, वास्तविक नहीं है, निषिद्ध पदार्थ हैं जितने नाम रूप जितने जगत हैं, यह तो निषिद्धात् जो निषिद्ध से निषिद्ध होने वाले जितने भी हैं, अपरमार्थभूतात् जो परमार्थ नहीं वास्तविक नहीं है जो निषिद्ध होने वाले, अन्यत् उससे अन्यत् अन्यत् वस्तु है अनिषिद्धम जो निषिद्ध नहीं हो सकता, जिसका निषेध नहीं हो सकता, परम माने परमार्थ भूतम ब्रह्म अस्ति, अन्य परमार्थ भूत वस्तु है, परमार्थ वस्तु है, पर आत्मा है कहा, यही होता है। अच्छा ये अर्थ बता दें ठीक, ये इसकी भाष्य टीका आदि देखें, यहाँ भी एक नंबर टिप्पणी थी ना एवं के ऊपर में, एवं यथोक्तम हिरण्यगर्भ वासना रूपम वास्ते का, इस प्रकार जो हिरण्यगर्भ वासना वासना स्वरूप है, हिरण्यगर्भ संबंधी अंतकरण पूरे सूक्ष्म पुंज को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, उसी का एक देश अंतकरण है, बेष्टि में है ये हिरण्यमय कही हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ वाला ही वासना रूपम वास्ते, वासना स्वरूप की जो उपासना करता है ना व्यक्ति, जो अंतकरण में वासना है, अंतकरण की जो ऐसे ऐसे रंग की उपासना करता है, ये रूप वाला, ये रूप वाला, ये रूप वाला, जो छह रूप बताया वास्ते, अथ अश्य उपासक, इस उपासक का जो वासनामय रूप का उपासना करने वाले का सकृत वित्तता, जैसे बिजली चमकती है तो सबको एक साथ विषय कर लेती है, इसी प्रकार विद्युतम एवं शरीर ख्याति बहुत ही, उसको जैसे लक्ष्मी ऐश्वर्य ख्याति हो जाती है उसकी, एक साथ पूरे विश्व में ख्याति फैल जाती है उसकी, यही फल होगा, ये अवान्तर फल है, आनुषंगिक फल है, मुख्य फल तो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति हो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, यही है ये कहा। टीका में देखे तस्य इत्यादि वृत्तानुवाद पूर्वक में संबंध बाह, तस्य जो कहा ना, तो ये तत्पद पूर्व का परामर्शक होता है, परामर्शी होता है, क्या लेना है, तस्य इत्यादि वृत्तानुवाद पूर्व, पूर्व की बातों के अनुवाद पूर्वक इसको कहा जाता है, यहाँ तस्य ये तस्य पुरुष से रूपम इत्यादि कहना है, तो पूर्व में जो बात बोली कहा गया है उसी को लेकर के हम संबंध कहते हैं, पूर्वापर के संबंध बताते हैं भाष्यकार, ये कहते हैं भाष्य में कहते हैं ब्रह्म उपाधिभूतोर मूर्तामूर्त कार्यकरण विभागे न अध्यात्म अधिदैवतोर विभागो व्याख्यात, सत्य शब्द वाच्ययो, सत्य और त्यत का जो सत्य शब्द है उसका वाच्यार्थ जो है मूर्तामूर्त है, तो ब्रह्म उपाधिभूत, ब्रह्म के उपाधि है दोनों, कौन मूर्त और अमूर्त, पूर्वोक्त जो मूर्तामूर्त पदार्थ है, ब्रह्मणा षष्ठी ब्रह्म के जो उपाधि भूत है, ब्रह्म के उपाधि स्वरूप हैं दोनों, इनका व्याख्या हो गई कहते हैं उपाधि भूत है, मूर्तामूर्त कौन है उपाधि ब्रह्म के, दो कहते हैं मूर्तामूर्त, मूर्तामूर्त दोनों का यही है। कार्यकरण विभागे ना, कार्यकरण विभागे ना, कार्य रूप में बता दिया, करण रूप में भी कह दी, व्याख्या हो गई, अधिदैव में भी कार्यकरण दो हैं और अध्यात्म में भी कार्य और करण दो हैं मूर्तामूर्त के, कार्यकरण विभाग है ना, कार्यकरण विभाग के द्वारा माने कार्यकारण विभाग है ना, रूपेण टिप्पणी में कहा कार्यकारण रूपेण अध्यात्म अधिदैवतोर सत्य शब्दवाच्ययो विभागो व्याख्यात, ये कहते हैं अध्यात्म अधिदैवत दोनों का, दोनों में अध्यात्म भी बताया अधिदैवत में बताया पूर्व में, विभाग माने कथन हो गया कहते हैं, व्याख्या हो गई इसकी, सत्य शब्द के जो वाच्य थे मूर्तामूर्त कार्यक्रम दो रूप में विभक्त करके उसके व्याख्या कर दी गई, अब तक पूर्व में कथन हो गया ये कहा। तो अच्छा पांच की टिप्पणी में रूपेण बोल दिया विभाग ना रूपेण, आगे कहते हैं अथ इदानीम तथा इदानीम, अब इस प्रकार इस समय में अब उसी प्रकार इस समय तस्य ये तस्य ये आरंभ करना है, ये कंडिका ने तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपम, पुरुष माने अंतकरण है यहाँ ये लेना है, तस्य एतस्य पुरुषस्य माने करणात्मना, कौन सा पुरुष है करण रूप पुरुष है, हाँ चेतन पुरुष नहीं करण रूप, करण है अंतकरण, तस्य भाई एतस्य पुरुषस्य माने करणात्मना षष्ठ अंत, जो करण रूप पुरुष है उसका, लिंगस्य जो लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर लिंग में है लिंग का एक देश अंतकरण है। हाँ, छः की टिप्पणी में कहते हैं अंतकरण से इतियावत, ये जो अनेक रूप होना अंतकरण का स्वरूप है, अंतकरण में अनेक रूप करता बनाता अंतकरण ऐसा रूप वाला लिंग से उसका रूपम मान स्वरूपम, उसका जो स्वरूप होगा अंतकरण का स्वरूप क्या है, अंतकरण का स्वरूप माने जैसे गुब्बारा का स्वरूप क्या है, कुछ है जैसा रंग डाल दे वैसा स्वरूप होता जाता, वैसे अंतकरण जैसे वासना आ गई वैसे रूप में परिणत हो जाता है, वैसे दिखाई पड़ेगा कभी पीला कभी लाल कभी कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है अंतकरण। बक्ष्यामा ऐसे अंतकरण का स्वरूप अब हम कहते हैं कहेंगे, कहते हैं भाष्यकार कहते हैं अब कहेंगे हम वासनामयम, इसका स्वरूप क्या है वासनामयम रूपम बक्ष्यामा, यही है अंतकरण का रूप क्या है स्वरूप वासनामय रूप है, वासना प्रचुर है या मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है, तत्प्रकृत वचन है मयट, वासना ही वासना का पुंज है ये, जैसे जैसे पूर्व में मानी विषयों को भोगा है उन उन विषयों के संस्कार यहाँ बैठा हुआ है अंतकरण में है, उसी का रूप वही है इसका स्वरूप वासनामयम, जो वासना प्रचुर स्वरूप है ऐसा उसको हम बक्ष्यामा कहा, वासनामयम रूपम बक्ष्यामा, अंतकरण की जो वासनामय रूप है हाँ संस्कार स्वरूप रूप है उसको कहते हैं। मूर्तामूर्त वासना वासना विज्ञानमय संयोगन जनितम, वो जो वासनामय स्वरूप कैसा है कहते हैं मूर्तामूर्त वासना, पहले मूर्तामूर्त को उसने माने देखा है, व्यक्ति ने देखा है चक्षुरादि द्वारा मूर्तामूर्त का अनुभव किया है, उसका संस्कार यहाँ बैठा हुआ है अंतकरण में संस्कार बैठा हुआ है, जैसे कवि बद्रीनाथ को हमने दर्शन किया था चक्षु के माध्यम से, तो आज यहाँ बैठ करके कभी बद्रीनाथ दिखाई पड़ता है हमको, आँख बंद करने पर भी दिखाई पड़ता है, वो संस्कार है, कौन है मन में बैठा हुआ था वो संस्कार है। तो वासना में मूर्तामूर्त वासना विज्ञान संयोग जनितम कहते हैं, मूर्तामूर्त के वासना के साथ जो विज्ञानमय आत्मा है उसके संबंध से उत्पन्न है ये मूर्तामूर्त जो वासना है ना उसके द्वारा, और जो विज्ञान आत्मा जीवात्मा इसके विषय का संबंध है इसके द्वारा होने वाला जो रूप है ये वासना रूप यही है उस अंतकरण का जनितम, इसके द्वारा उत्पन्न जो रूप है कहा मूर्तामूर्त वासना विज्ञान संयोग जनितम। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं इसका अंतकरण से, जो अंतकरण है ना इसका मूर्तामूर्त सर्व विषयम विषय संबंधात, अंतकरण जो है मूर्तामूर्त सारे विषयों के साथ संबंध होता है इसका, मूर्त के साथ भी अमूर्त के साथ भी अंतकरण का ही संबंध होता है, मतलब चक्षुर आदि के माध्यम से विषयों में पहुंचता है मन, यही है मूर्तामूर्त सर्व विषय संबंधात तन निमित्ता, सभी विषयों के साथ संबंध हुआ है पहले इसका, वही निमित्त से क्या होता है तो रागादि वासना, जो राग द्वेष आदि वासना संस्कार है यहाँ, किसी विषय को अनुभव किया उसका राग है, किसी विषय का अनुभव किया द्वेष है, शत्रु रूप में किया तो इष्ट रूप में किया तो राग है, अनिष्ट रूप में किया द्वेष है, रागादि वासना संस्कार है यहाँ वासना, तदेव आश्रित हुई वासना को आश्रय लेकर के संस्कार को लेकर ही प्रसरंती, उसी को लेकर के चलते हैं ये वासना चलते हैं बास, ये संस्कार उसी को लेकर चलते हैं, ये कहा इति भाव है कहा, तथा जो भारती के भारतीय में कहा इसी बात को मूर्ता मूर्ताति संबंधात वासना लिंगम आश्रिता इति, मूर्ता मूर्तादि के संबंध होने से पहले मूर्त पदार्थ अमूर्त पदार्थ के साथ संबंध हुआ था किसी समय में, चाहे इस जन्म में हो पूर्व जन्म में हो जन्मांतर अनेक जन्मों में कभी भी हुआ हो, मूर्त विषय या अमूर्त विषय के साथ में इंद्रियों के माध्यम से मन का संबंध हुआ था, उसने फोटो खींच के रख लिया है उस विषयों का तो समय समय पर वो जल जाता है तद्रूप हो जाता है, यही है मूर्तामूर्त मूर्तादि सर्व विषय संबंधात, यही है मूर्तामूर्तादि संबंधात वासना लिंग आश्रिता, ये वासना जो संस्कार है ना संस्कार, ये नई आयुगों ने क्या माना आत्मा का गुण माना हुआ है भावना नाम का संस्कार, यही है माने अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना ही बोलते हैं संस्कार है वो अनुभव से जन्य है, कहीं अनुभूत पदार्थ जन्य है आगे स्मरण के लिए कारण बनता है वो संस्कार कहाँ है आत्मा में है कहते नहीं है, नहीं नहीं लिंगम आश्रित है कहते सूक्ष्म शरीर में अंतकरण में आश्रित है वो संस्कार उपासना आत्मा में नहीं, आत्मा तो निर्विकार है कहाँ से वो संस्कार रहेगा नहीं रह सकता, इसलिए भारतीकार ने लिंगम आश्रित है वो लिंग शरीर में आश्रित है कहाँ है मन में आश्रित है वो संस्कार, आत्मा में नहीं। आत्मा निर्धर्मक है, कहाँ से संस्कार रहेगा, नहीं रह सकता। ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं वो जो अंतकरण का स्वरूप क्या है, कहा वासनामय स्वरूप है। मूर्तामूर्त वासना विज्ञान संयोग जनितम, कहा मूर्तामूर्त जो वासना है, मूर्तामूर्त आदि जो वासना है, मूर्ता और मूर्त के जो संस्कार आया हुआ है, पहले इंद्रियों के माध्यम से मूर्त पदार्थ अमूर्त पदार्थ का अनुभव किया है उसने, उसके जो संस्कार है वह विज्ञान आत्मा के विषयों के संबंध से, विज्ञान आत्मा के विषय के साथ संबंध हुआ था जीवात्मा का, उसके कारण से वह संस्कार बना हुआ है, उससे उत्पन्न है वो, कहा वो वासना मैं रूप जनितम रूपम, वो रूपम में अन्वय करना ऐसा स्वरूप है इसका। विचित्रम, इसका रूप एक है ऐसा कहने से विचित्र रूप है, कभी पीला दिखता है तो कभी हरा दिखता है, कभी कुछ दिखता है। विचित्रम, इसका स्वरूप विचित्र रूप है। विचित्रम माने अंतकरण का स्वरूप विचित्र है। पट भित्ति चित्र वत, जैसे कपड़े में जैसे जैसे रंग डाल देंगे अनेक रूप दिखेगा, लाल पीला हरा, जैसे जैसे रंग डालेगा वहाँ भर दिया जाता है, रंग भर दिया जाता है, चित्र बनाया जाता है, अनेक प्रकार के रंग दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार यह भी वासना में रूप अनेक प्रकार के हैं, ऐसा स्वरूप है इसका अंतकरण का। पट पटवत एक है, पट चित्रवत, पट में जो चित्र होता है ना उसके समान, अथवा भित्ति चित्रवत, जैसे भित्ति में चित्र, सूर्य का प्रकाश पड़ा शीशा में, वो शीशा में टकरा करके जो यहाँ दीवार में आ जाता है उसके समान इसका स्वरूप है। माने सूर्य का प्रकाश सीधा दीवार में नहीं है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है शीशा में, और शीशा में टकरा करके वो यहाँ दीवार में जो दिखाई पड़ता है अनेक भिन्न रूप दिखाई पड़ता है, इस प्रकार का स्वरूप है उसका, विचित्र रूप है। जैसे एक कपड़े में नाना प्रकार के चित्र बनाने से अनेक रूप दिखाई पड़ता है, अथवा जो सूर्य का प्रकाश जो किरण शीशा में दर्पण में टकराते हैं, वहाँ से फिर परावृत होकर के यहाँ भित्ति में आ जाते हैं, उसका रूप के समान इसका रूप हो जाता है, अनेक रूप यह है। क्यों ना, अनेक प्रकार के विषयों का सेवन किया है, अनुभव किया है, उसका संस्कार सब के सब यहाँ है, अंतकरण में है। जब उसका उद्बोध जगेगा, निमित्त जगेगा, वो जग जाता है, उद्बोधक कोई आया जग जाता है स्थिति। संस्कार को जगाने वाला उद्बोधक होता है। जैसे हम किसी वृक्ष के नीचे सर्प देखा है कभी हमने, वृक्ष तो दुनिया में बहुत हैं किंतु अन्य वृक्षों के नज़दीक जाने पर सर्प का ख्याल हमें आता नहीं है, उसी वृक्ष के पास पहुँचते हैं तो सर्प हमारे मन में सर्प बन जाता है, लंबा सर्प हो जाता है। उद्बोधक कौन है, वृक्ष है, हमें संस्कार जगाने वाला उद्बोधक होता है। जैसे जैसे उद्बोधक आएगा वैसे वैसे संस्कार जगता है, संस्कार जग जाता है स्थिति है। संस्कार जगाने वाले उद्बोधक होते हैं। तो विचित्रम पटभित्ति चित्रवत कहा, इसका स्वरूप वास्तव में नहीं है, ये जो अंतकरण का स्वरूप ना वास्तव में नहीं है कहने के लिए, माया इंद्रजाल मृग तृष्ण को पमम उपमा दिया गया, माया के समान, इंद्रजाल के समान, जादूगर जादूगर जो पदार्थ दिखाते हैं ना उसके समान है, ये है ही नहीं वास्तव में, इंद्रजाल के समान है, अथवा मृग तृष्ण का मरुभूमि के समान है, मरुभूमि में जो जल भाषता के समान है, भाषता है किंतु स्वरूप नहीं है, यह अंतकरण का स्वरूप ऐसा है वास्तव में नहीं है, यह स्थिति है। सर्व व्यामोहास्पदम किंतु है कुछ नहीं, किंतु सभी वादियों ने आत्मा आत्मा का भ्रम बना हुआ वादियों को, इसमें इसी को आत्मा मान बैठे हैं कई वादी। सर्व व्यामोहास्पदम, सबको मोह में डालने का स्थान बना हुआ है, आत्मा तो भ्रम करके बैठे हैं कई, कई लोग इसी को आत्मा समझते हैं कई वादी। ये कहा, अच्छा तीन और चार की टिप्पणी है यहाँ। तीन में कहते हैं नाना वर्ण संयोग है ना पटवत, नाना वर्ण के संयोग से जैसे पट होता है ना, माने अनेक रंग वाला हो जाता है, ये अंतकरण अनेक रंग वाला हो जाता है, ऐसे दिखाई पड़ता है, ये स्वरूप ऐसा है। और दर्पणादि परावृत्त प्रकाश संयोग है ना भित्तिवत, और दर्पणादि के ये टकराव से जो परावृत्त हुआ जो प्रकाश है, वहाँ से आया हुआ प्रकाश से जो भित्ति में जो प्रकाश दीवार में आ जाता है प्रकाश, उसके समान ये अंतकरण का स्वरूप ऐसा है कहा, यही कहा बता दिया। चार में कहते हैं सर्ववादी नाम आत्मत्व ब्रह्म गोचर का सर्व व्यामोहास्पदम का अर्थ, सर्ववादियों का बहुत सारे वादियों को आत्मत्व का भ्रम का विषय बना हुआ है। इसी को आत्मा मान बैठे हैं कई लोग, इसी को आत्मा, आत्मा तक भी नहीं पहुंचे, ये अंतकरण को ही आत्मा मान के बैठे हैं कई लोग। ये कौन कौन है दिखाते हैं आगे। एतावन मात्रम एव आत्मा इति विज्ञानवादिनो वैनाशिका यत्र भ्रांतः, जिस विषय में विज्ञानवादी बहुत भ्रांत हो गए, भ्रमित हो गए, बस यही है आत्मा। क्यों, वो विज्ञान को क्षणिक विज्ञान को बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, बुद्धि अंतकरण है बस, इसके आगे आत्मा नहीं, यही आत्मा है। ऐसा विज्ञानवादी बहुत भ्रमित हो गए जिस अंतकरण को लेकर। एतावन मात्रम एव आत्मा इति, ये इतना मात्र ही आत्मा है, कौन ये अंतकरण, ये वासना और जो अंतकरण यही आत्मा है। इति विज्ञानवादिनो वैनाशिका, जो सबको विनाश क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम विनाश विनाश बोलते हैं, उनका नाम ही वैनाशिक हो गया। बिना दिवस्थक विनाशम बदती थी वैनाशिक, विनाश बोलने वाले को वैनाशिक कहा जाता है। विज्ञानवादी बौद्ध जिसमें भ्रमित हो गए, इसी को मानते हैं आत्मा। शून्यवादी ने तो आत्मा की सत्ता मानी नहीं, किंतु विज्ञानवादी ने आत्मा की सत्ता मानी, किंतु ये अंतकरण को ही माना है। ज्ञान माने क्षणिक विज्ञान बुद्धि को मानते हैं, बुद्धि माने अंतकरण है, इसी को माना उन्होंने। ये भ्रमित हो गए, आत्मा तक नहीं पहुंच पाए। और एतदेव वासना रूपम पटरूपवत आत्मनो द्रव्य गुण इति नैयायिका वैशेषिका संप्रतिपन्ना, और नैयायिक वैशेषिक भी भ्रमित हो रखे हैं। ये कैसा है कहना, एतदेव इसी जो वासना रूप अंतकरण है ना, इसी को ही एतदेव वासना रूपम, जो वासना रूप जो अंतकरण है इसी को पटरूपवत, जैसे पट में रूप होता है उसी प्रकार पट का रूप क्या है, पट के गुण है, क्या गुण है, पट का गुण है, पट में जो रूप होता है पट का गुण है, ठीक इस प्रकार आत्मनो द्रव्य से आत्मरूप द्रव्य का गुण है कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गुण करके मान लिया। क्यों, उन्होंने बुद्धि को गुण माना हुआ है, सर्व व्यवहार हेतुर बुद्धिर गुणो, सर्व व्यवहार हेतुर गुणोर बुद्धिर ज्ञानम, उनका लक्षण है, बुद्धि का लक्षण क्या है कहा, माने 24 गुणों में से एक गुण है बुद्धि, सारे व्यवहार का जो हेतु होगा, एक एक व्यवहार का हेतु नहीं, सारे व्यवहार का जो हेतु हो गुण भी हो उसको कहते हैं बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के बिना बैठना उठना चलना फिरना कुछ भी नहीं होता, जो भी होता बुद्धिपूर्वक ही होता है। तो एक गुण है, एक 24 गुणों में से एक गुण है उनका, उसी को ज्ञान शब्द से कहा जाता है। तो उन्होंने गुण मान लिया, क्या मान लिया, ये कहते हैं ये तदेव इसी अंतकरण को ही वासना रूपम, जो वासना रूप अंतकरण है इसको पट रूपवत, जैसे पट में रूप गुण होता है, पट द्रव्य है रूप गुण है, इसी प्रकार आत्मनो द्रव्य से आत्मा को द्रव्य मानते हैं वो, नौ द्रव्यों में से एक द्रव्य मानते हैं वो आत्मा को, जो पृथ्वी आदि नौ द्रव्य हैं उनमें से एक द्रव्य मानते हैं आत्मा को। तो आत्मनो द्रव्य से जो आत्मद्रव्य है उसका गुण इति, गुण है वो, जो अंतकरण गुण मानते हैं, बुद्धि को गुण माना है तो बुद्धि अंतकरण है, गुण कहते हैं, निर्गुण आत्मा को गुण मानते हो। नैयायिका वैशेषिका से संप्रतिपन्ना, नैयायिक और वैशेषिक दोनों के दोनों प्राप्त हो गए उसमें, और गुण रूप से मानते हैं इसको, इस अंतकरण को आत्मा को गुण। और श्रुति बोलती है निर्गुणों केवलश्च, आत्मा में कोई गुण नहीं है, और ये बुद्धि रूपी गुण को आत्मा में रखते हैं, इसलिए भ्रमित हो गए इसको आत्मा मान बैठे ऐसे बोलेंगे अभी। और सांख्य लोग भ्रमित हैं इसमें, इदम इसी वासना रूप अंतकरण को, इदम आत्मार्थम, ये आत्मा के लिए है, भोग मोक्ष देने के लिए है, क्योंकि प्रकृति को स्वतंत्र माना है उन्होंने, पुरुष को पराधीन माना है, माने कब तक भोग देना है कब मोक्ष करना है प्रकृति, वही प्रकृति रजोगुणी होकर के रजोगुणी प्रधान बन करके भोग देती रहेगी, उनका प्रधान भोग देता है, क्या कौन प्रधान होकर के रज प्रधान होकर के और सत्व प्रधान होकर के साधना करवा के मुक्त भी कराएगी, प्रकृति सब कुछ करती है, उनके ऐसा सिद्धांत है, उनका प्रधान ऐसा है। तो इदम माने यही जो वासनामय रूप जो अंतकरण है, इदम वासना अंतकरणम आत्मार्थम, यह आत्मा के लिए है, भोग मोक्ष देने के लिए, पुरुषार्थ का हेतु आत्मा का। त्रिगुणम, ये त्रिगुणात्मक है, सदगुण रजगुण तमगुण का पुंज है, ये त्रिगुणम तीन गुणों का समाहार है ये, स्वतंत्रम, यह स्वतंत्र है, माने जब प्रधान स्वतंत्र है तो प्रधान का कार्य कार्य कारण का अभेद स्वतंत्र है, स्वतंत्रम। पुरुष परतंत्र है और प्रकृति प्रधान जो है स्वतंत्र है उनके यहाँ, प्रकृति के अधीन भोग, प्रकृति के अधीन मोक्ष। जब प्रकृति जब तक पुरुष को भोग देने का होगा तब तक रजोगुण प्रधान होकर काम करे क्या करेगी, और मोक्ष देने का समय आएगा तो सदगुण प्रधान होकर के साधना में लगा देगी, ऐसा उनका कहना होता है। किंतु ये जड़ पदार्थ में विवेक हो सकता है कि नहीं हो सकता वह विचारण विषय अलग होगा। प्रधान चेतन तो नहीं जड़ है, जड़ कब तक इसको भोग देना है, कब इसको मोक्ष करना है, ये जानकारी हो सकती है नहीं सकती, वो विचारण विषय है, अलग विषय है वो। किंतु ऐसा कहते हैं बात है। तो सांख्य लोग भी भ्रमित हो गए, कहते इसी को लेकर के, कैसे इदम, यही जो अंतकरण है सूक्ष्म शरीर, इसका जो अनेक रूप वाला वासनामय रूप है जिसका, इदम वासनामय अंतकरणम आत्मार्थम, आत्मा के लिए है ये, त्रिगुणम त्रिगुण का पुंज है, स्वतंत्र है, प्रधानाश्रय कहाँ आश्रित है, प्रधान है इसका आश्रय, ये प्रधान में आश्रित है, कार्य है वो, कारण है, कार्य कारण अभेद करके स्वतंत्र बोल दिया प्रधान आश्रय। पुरुषार्थ ने हेतुना प्रवर्तते, पुरुषार्थ पुरुष के द्वारा जो चाहा जाएगा, पुरुष माने आत्मा, उसके द्वारा जो चाहा जाएगा उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषैर अर्थते इति पुरुषार्थ, जिसको पुरुष कामना करता है मिले, क्या क्या चाहता है, भोग और मोक्ष चाहता है, भोग चाहता है, भोग से थक जाता है तो मोक्ष चाहता है, पहले भोग चाहेगा उसके बाद थक जाता है, भोगते भोगते थक जाता है मोक्ष चाहता है, यही पुरुषार्थ होता है। तो पुरुषार्थ है ना, पुरुष के जो अर्थ माने प्रयोजन है उसके द्वारा हेतु ने इसी हेतु से प्रवर्तते, उसके लिए प्रवृत्ति होती, जैसे गाय के स्थान में दूध की प्रवृत्ति हो जाती है, किसके लिए, चेतन के पुरुषार्थ, उसके लिए वृद्धि के लिए, बसरा चेतन है, गाय के स्तन से दूध आता है निकलता है, तो वो चेतन के लिए प्रकृति काम करती है, ऐसा मानते हैं वो लोग। इदम आत्मार्थम त्रिगुण, ये इदम माने वासनामय अंतकरण में आत्मार्थम, आत्मा के लिए है, माने इसका प्रयोजन आत्मा के लिए, जो कुछ है आत्मा के लिए है काम। त्रिगुणम स्वतंत्रम प्रधानाश्रय, प्रधान में आश्रित है ये। पुरुषार्थ हेतु ना, किस हेतु से प्रवृत्ति होती है, अंतकरण के कहते पुरुषार्थ रूप हेतु के द्वारा, पुरुष के लिए भोग मोक्ष देने के लिए प्रवृत्ति होती है, और कोई काम नहीं इसका, केवल इस जीवात्मा विज्ञान आत्मा को भोग देना मोक्ष देना, इसके लिए इसकी प्रवृत्ति होती रहती है, अंतकरण की प्रवृत्ति इसके लिए पुरुषार्थ के लिए है। पुरुष जिसको चाहता है वही पुरुषार्थ, क्या चाहता है, भोग मोक्ष, यही है, पहले भोग चाहता है बाद में मोक्ष चाहता है, इसके लिए प्रवृत्ति होती है, भोग भी यही देना है मोक्ष भी इसी देना है, ऐसा इति सांख्या, ऐसे सांख्य लोग भ्रमित हो रखे हैं। ऐसा ऐसा ये मोह का आस्पद है, सर्ववादी सर्वव्या मोहास्पदम करके पहले बोल दिया, सबको मोह में डालने वाला है अंतकरण, कई लोग इसी को आत्मा मान के बैठे हुए हैं, विज्ञानवादी बौद्ध है और नैयायिक वैशेषिक हैं अथवा सांख्य हैं, इसी को आत्मा मान बैठे हैं, बहुत भ्रमित करने का स्थान है ये, यहाँ से आगे जाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक से इसका स्वरूप समझना होगा, इसलिए यह चर्चा हो रही है। ये कहा टिप्पणी थी इधर एक नंबर प्रधानाश्रय में, तथा च तदाश्रितत्वात् तदुत्पाद एव त्रैगुण्यात्मकम् प्रधान तथा तो मैंने उस प्रकार प्रधान में आश्रित होने से होने के कारण से जैसे प्रधान त्रिगुणात्मक है ये भी त्रिगुणात्मक है, ये भी त्रिगुणात्मक ही हो जाता है, प्रधान में आश्रित है इसलिए प्रधान तीन गुण वाला तो ये तीन गुणालय है। ये कहा अच्छा आगे ठीक है, किंतु समय हो गया, ये रखें फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।